Snart är det dags. Snart är det dags för alla. Vi sa oss här i början, bara, vad ska vi prata om då? Så bara, ja, att det snart är dags att söka. Ja, ja. Snart är det dags. Ingen vet vad det är dags för. Nej. Men... att söka utbildningar i Sverige. Åh, vad tråkigt. Så. Nej, men det är kul med utbildning, men det låter ju som att det är så här, snart är det dags. Oh. Vi åker till Las Vegas om 3 veckor. Not. Not. Not. Ja, vi pratade om det här idag för... Nyss. Det är så himla svårt med... Jag har sökt universitet här i Storbritannien. Det här är andra året jag söker. För jag vill ändå ha ett gap year. Och jag kan det svenska systemet så himla dåligt. För att jag har aldrig satt mig in i det. För att jag inte liksom behövt. Inte jag heller. Nej. Men det här med att vi söker en annan kvot. För att vi har ABC-systemet. Mm. Och inte MVG och VG och G-systemet. Mm. Men det är till 2017. Jag tror det. Så, det är så man kan söka 2017, eller hur? Ja. Nej, jag tror väl att till början 2017. Ja, men då söker du ju till hösten och vår. Det kanske är det alltså, året räcker, då. Ja, men du måste kunna söka 2017 också, inte bara... Nej, då kan du kanske söka till hösten 2017, men inte våren 2018. Nej, precis. Nej, inte 18, precis. Så länge du är 17, liksom. Så våren 2017, hösten 2017. Men det är inte så att du kan söka hela 2017. Förstår du? Så att om du skulle vilja söka... För du söker ju hösten 2017. Eller vintern 2017. Mm. Söker du om du vill komma in vår 2018. Ja. Så kanske det inte funkar. Ja. Eller om det måste vara start 2017. Förstår du vad jag menar? Ja. Okej. Okay. Ja, men det vet vi inte. Nej, och sen så vet jag, om man nu gör en komplettering på komvux. Eller... om det behöver inte vara på komvux för sig. Men vad man än kompletterar. Ja, att man inte är i den kvoten längre då, nej, eller? Nej, så är det inte. Är du säker? Ja, jag är nästan 100. För att alla som har komplettering har en annan kvot. Ja, men man kan, då tror jag att du kommer i samma kvot som alla andra som gör kompletteringar. Jag tror inte att vi har en egen kvot. Nej, men jag tänker att man är i så fall i båda kvoterna. Nej, det tror jag inte. Inte? Men det känns ju jätteorättvist. Ja. Kanske, eller jag tycker att vi har orättvist som ens har det här systemet. Ja. Så att, men de tänker att men ni har en egen kvot. Så då har ju ni redan liksom en egen grupp. Då kan inte ni ha fler. Alltså, nej, alltså, ni har ju typ det lättare redan. Eller inte, vi har inte lättare, men ni har ju fått en grupp så att det inte ska bli lika svårt för er. Ja. Då kan ni inte få... För oss. Ja. Oss. Nu pratar jag som att jag var Skolverket här. Hej, det här är Marek på Skolverket. Vi har en gäst idag. Marika. Oss, inte er! Ja, men det här handlar inte om mig. Nej. Men nej, det kan jag tänka på nu, men jag har aldrig tänkt det så faktiskt. Eller jag har inte tänkt att jag kommer i en kvot som... Ja, jag vet inte. Men det är för att man inte har satt in sig. Nej, för jag kanske kan komplettera spanskan. Mm. Så att jag får full merit, för det har jag inte. Men nu kanske jag inte ska göra det då. Nej, eller om det betyder att du ändå inte får komma i vår supergrupp. Mm. Som vi har. Ja, jag får tänka på det. Mm. För det är ju ändå, som du sa, den här gruppen som du kommer... Om jag kompletterar så kommer en annan grupp. Ja, men den var ju också en ganska mycket lägre intagning på det du läsa. Ja, men sen så är det kanske inte lika många som kommer in. Nej, men... Plus att den kan inte lika låg nästa år. Det behöver du ändå inte tänka på. För det är inte så att du tävlar med högre betyg. Nej. Alltså, förstår du? Det är ändå så här... Det spelar ingen roll om det är två som kommer in. Så länge du har mer än de andra tre. Jo. Men vadå, om det är... De har 50 platser. Om det inte är så att helt plötsligt så har alla kompletterat. Men det vet man ju aldrig. Nej, men de kanske har 50 platser för alla som kompletterar. Mm. Och alla 50... Eller det är 300 som söker. Mm. Och 50% av dem har tillräckligt mycket poäng. Men då kanske ändå tänker att de som kompletterar har skön... Eller de, för det är alltid baserat på... Det är aldrig så här, vi sätter en gräns, ni måste komma upp. Men det är alltid beroende på hur bra folks betyg är. Ja, så då kanske det generellt är så att de som kompletterar har sämre betyg än de som inte gör det. Och därför är det lägre. Därför är det. Även men fast det kanske är 300 som du säger som söker den. Ja, och 300 men, har... Men av de 300 så har de sämre betyg än de som inte har kompletterat. Jo, men tänk du, de som söker den här kursen kan ju inte ha jättedåliga betyg. Nej. De måste ju ha ungefär vid den, ja, det spannet som det man ska... Mm. Ja, antagningspoänget liksom. Så då kanske det är så att... även om jag och 58 andra har lika mycket... Mm. Då kanske inte kommer in då, för de tar bara in 50 platser. Mm. Men så är det ju samma sak på den andra. Jo, jag vet. För, de men kommer alltså... ju de ändå, för statistiken talar ju för sig själv att generellt så har de som inte kompletterar högre betyg än de som kompletterar. Så då spelar det typ ingen roll. Ja, nej. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag ska få väl ringa till Skolverket och få lite advice. Jag önskar att man kunde få en tid med liksom någon så här SYV som är oberoende av skola. Mm. Och bara, så här kan vi göra. För jag behöver prata med någon om mitt CSN. Jag behöver prata med CSN hur jag ska... Jag vet ungefär hur jag ska... Alltså hur det funkar det här med studielån och sånt där när du är utomlands. Men jag kan inte... Alltså det är jättemycket texter. Och det är mycket så här konstiga namn på det. Och namnet är inte... Det heter inte exakt samma sak här som det heter på svenska. Alltså det är jättesvårt att förstå exakt vad det är de menar. Mm. Så jag önskar att man kunde typ... Kan man göra det? Kan man boka en tid med CSN? Och bara, hej... Kan du hjälpa mig? Ja. Jag vet att man kan gå tillbaka till sin SYV. Det ska jag fan göra. Jag ska gå till Tina. Ja, och så ska man prata. Bara. Ja. Men de kan ju inte veta om allt. Nej, men hon kommer veta om, eller han. Mm. Hon kommer ju kunna svenska systemet. Mm. Men jag vet inte om... Men just om du ska hjälpa med CSN utomlands. Mm. Då ska du gå till CSN. Exakt. Eller Skolverket. Men kan de? Jag vet inte. CSN i alla fall. Jag tror, kolla upp det. Mm. Det skulle inte vara... Du kan i alla fall ringa någon och fråga. Ja, exakt. Så det kan inte vara helt... Eller svenska ambassaden, jag vet inte. Ja, of course. Ja. Men de ska ju hjälpa folk och... Någon, CSN. De måste kunna... Någon måste ha någon specialist. Ja, okay. Någon måste ju kunna hjälpa en. Ja. Det är många som pluggar utomlands. Ja. Men jag önskar att man kunde få sitta så här face to face. Så inte bara fråga. Ja. Och bara... för jag tycker det är jobbigt. Ofta när man pratar med någon på telefon så förstår man inte riktigt. Nej. Men då kan man liksom... Det är så svårt för den personen att förklara. Man vill ju se det på en skärm. Man vill ju se siffror och sådär. Annars kan det bli... För det här är verkligen någonting som man behöver förstå. Mm. Det är mycket pengar vi pratar om. Mm. Och det är ändå flera år av ens framtid. Mm. Ja. Alltså det... De kanske har personer. Ja, kolla upp det. Annars ses en fan det vi återkommer i nästa podd om det finns någon. Gör. Om ni behöver hjälp. Eller ska vi hjälpa er? Ja, nu, vi kan bli SYVs. Kan det SYV-podden? SYV-podden. Studie- och yrkesvägledning. Ja, vägledare. Ja, tror jag. Varför har du också hittat SYO-konsulent? Studie- och... Studie-, yrkes- och... Vägledare. SYO. S-Y-O. Ah, inte SYVO. Nej, SYO. SYO. Studie. Yrkes. Syo. Vad är O-et? Oallmänbildning. Hur logiskt. Syo och sen konsulent. Syo. Syo. Nu ska vi googla. Syo. Vad är på O-et? Nu kommer det vara jättemånga som sitter här och bara... Dumma. Idioterna. Va? Här. Engelsk översättning. Jaha, guidance också. Mm. Men vi fattar ju vad de gör. Vilket... Jag skriver här. Studie- och yrkesvägledarens roll. Men det är ju SYV. Ja, SYO. Studie- och yrkesorientering. Ja, det är inte aning. Jag har aldrig kommit fram till. Aha, den förkortningen som användes innan SYV är SYO. Som står för... Ja, för att jag blir så himla... irriterad, för mina föräldrar säger alltid prata med syo. Ja. Vad fan är det när jag var syo? Jag vill prata med SYV. Så det är en generationsfråga. Okej. SYV. Ja, nu fick vi svar. alla andra kanske redan visste det, men vi visste inte det. Så ni som säger syo, säger alltså, det är ni gammelmodiga. Mm, säg syv. Jag bara, trodde du skulle göra game five. Game me five för syo. Det är syv. Ja, syv. En av de roligaste grejerna när man har varit ute är ju utan tvekan att läsa sms-konversationer. Ja, alltså. Och speciellt i en gruppchatt. Ja, det, alltså det är verkligen... Det är för vi har ett bra exempel här. Ett klockrent exempel. Alltså nu ska ni få höra, det är jätteroligt. Då har... Okej, okay, jag är... Det är mest jag och Emilia som skriver. Mm, så jag är Emilia och du är du. Ja. Hon döper den här konversationen till hallå. Hallå, liksom. Det börjar... 00:31 typ. Ja. Hallå mat. Nät. Vart? 38:43. Kvam har mina grejer. Nät. Hallå. Så vad? I vare. I vare. Har du min plånbok? Baren, ja. Hallå. Du har den. Du har den. Du har den. Ta det lugnt. Ja, min plånbok, frågetecken. Du gav den till henne. Du gave. Alltså du pratar liksom svengelska. Du bara, jag måste säga om det där, för jag säger. Du gave den till henne. Har vib? Ja, sa jag ju. Hon? Okej. Okay. Hela grejen. Rachel här. Varf. Vart? Varit. Baden. Baren. Nu kommer en tredje person. Var är du? Tumme upp. Okej, okay, jalla. Vi väntar uppe. Och så säger jag. What? Är det här ett gammalt? Ja, nej. Okej, det här är senare. Mycket senare på kvällen. Då säger jag så här. What? Är det här ett gammalt meddelande? Nej, det är till nattis, trott jag. Och sen bara, den här chatten är roligast. Det är så synd. Alltså det. Du haver den. Ta det lugnt. I var, aj, det är som att varenda meddelande du skriver ska du skriva ett ord som är på engelska. I vare, du have den, du gave den till henne. Ta det lugnt, jag sa jag ju. Nej, jag sa jag ju, skriver du. Har vib. Okej, hela grejen, reach it här. Varf, vart. Och det här, Natashas. Någonting med Natasha ska jag bara skriva. Men vad är väldigt bra. Du är faktiskt exceptionellt dålig på att fylla skriva. Men dock så, du kan ju skärpa dig om du vill. Om jag verkligen anstränger mig. Men ibland orkar man inte det. Men när du skriver till mig när du är full, då är det, det går inte att förstå. Det går inte att förstå. Jag hör så här, jättebra. När var du full sen? Nej, ibland så, ofta så skriver du bara små grejer typ. Ja, jag är på bussen. Typ så här, istället för att säga jag är på bussen. Liksom. House. Buse. Nej, jag kan inte hitta något. Ja. Det finns ju några snaps. Jag bara krunt. Ja! Vänta. Här om veckan. Nej, men det här är inte häromveckan. Det var jättelänge. Nej, jag ska berätta en annan grej. Häromveckan, när vi hade varit ute... Det var på Raffles. Det var förra helgen så var vi igen på Raffles. Och då såg jag så här, då så ska vi sova hos dig. Och då är jag i badrummet och bort mitt smink och borsta tänderna och allt vad jag gör. Då får jag en Snapchat av Jessica som redan ligger i sängen. Så här. Vad är det du skriver? Tog inte du screen på den? Jo. Där. Det är så rolig bild. Det är så jag inte kan visa, men du ligger liksom verkligen ner så att den är tagen så här från sidan typ. Och så den är suddig. Det är närbild på ansiktet, så bara nu ska jag sova. Ja, jaha. Jaha, du. Och så här berättar ni för mig. Man bara, men... Ja. Det måste vara så funderat. Nu ska jag sova. Nu ska jag sova. Och du ser lite så här mysig ut. Nu har jag mysat ner mig här. Nu ska jag sova. Ja. Har du skrivit någonting till någon som du inte skulle skriva till någon gång när du var så här? Ja. Snapchat är ju den bästa idén. Mm. Klockan 3. Det är, alltså så här, jag skriver det här till honom. Eller till henne. Det är perfekt. Alltså, gud, det kommer bli så bra. Som om. Som, men här, alltså, just i den stunden, det är det snälla. Bästa du vet. Ja, alltså, det är verkligen bästa, så här, jag bästa idén du kom på. Jag har kommit på en så himla bra idé. Nu kommer vi få kontakt igen. Bara, nej, ja. Om någon snappade mig på fyllan, då är det liksom så här, det är nästan, egentligen så borde man ju ta det lite som en förolämpning. För att då har den här personen inte, bryr sig inte tillräckligt mycket för att snappa dig när den är nykter. Eller vågar inte. Så hur mycket betyder det då? Nej. Inte så himla mycket. Men då tycker verkligen så här, ja, jag vet inte. Det är så jävla bra idé just då. Ja. Och sen så efteråt så vaknar man och så bara, jag minns inte vad det var jag skrev. Nej. Man kan skriva vad som helst. Jag vet inte, jag skickade en bil. Vad som helst? Ja, verkligen. Ja. Alltså, vad skickade jag? Vad skrev jag? Vad sa jag? Video är värre. Ja, video är så mycket värre. Fast nej, på ett sätt är video bättre. För att på en video, då är det ofta att man filmar någonting. Det kan vara jättepinsamt när man filmar. Du själv och säger någonting. Inte så, inte om du är ute med massa musik. Jag tycker på ett sätt är det. Fast du vet inte om du, jag vet inte om du skickade när jag kom hem. Ja, det är sant. Du kan ju se tiden. Men jag menar så här, att en video så är det ofta för att man har filmat någonting som är typ roligt. Men om man skickar en bild och så skriver man någonting, då är det som att då är det så här ett budskap. I alla fall. Apropå skicka till fel person. Mm. En kompis till mig. Det här var jättelänge sedan. Mm. Nu är det mycket, mycket mindre. Då så skrev hon med en kille som... så här, de skulle typ bli ihop. Eller de gillade varandra. De smsade. Det här var kanske nu 14, 13. Grundskolan. Det var grundskolan. Rektorn var 14. Nej, men det här är liksom bara vanligt. De skrev med varandra. Så det här har ingenting med alkohol. Och då. Nej. Då skulle hon skriva till mig. Nej. Natasha, han sa sötis. Eller han sa att jag var söt. Skickade såklart till honom. Mm. Och han fattade ju att det här skulle gå till en kompis. Jag tror att han fattade att det skulle gå till mig. För att, så här, Om hon skrev Natasha så är det inte... Ja, men jag minns inte om hon skrev Natasha. Okay, men, så tror jag att han skrev så här, ja, det där var inte menat till dig då. Till mig var det där var menat till Natasha. Och sånt där. Hon bara, shit. Helvete, ja. Men, tänk vad gulligt. För då fick jag han förstå att hon verkligen tyckte att det var en stor grej. Och då förstod jag han att han verkligen gillar riktigt gillade henne. För det var ju gulligt av hans. Ja, det var precis att hon gillade honom. Så det var ju såhär, det blev ju bättre. Ja, det är inte sen. Bara, åh nej, han skrev det här till mig nu. Nej, han är så pinsam. Jag har inte, nej, exakt. Utan för det kanske var lite så här. När man går i 7:an, 8:an, då kanske det är sötis eller... Du är så söt. Är en ganska stor grej att säga. Mm. Och det kanske tog ganska mycket från hans sida att säga det till henne. Och då fick han verkligen veta att hon uppskattade det. Och sen blev det tillsammans för en månad efter. Eller jag vet inte, visst inte. Men ja, det var i alla fall gulligt. Men det finns en jätterolig hemsida som har, där folk skickar in, tror jag. Mm. Screenshot upp sina sms-konversationer och skickar in. Och från, ja men det är så autokorrekt där man skrivit fel. Då har alltså skrivit, om man har skrivit till fel person eller till, ja, bara med autokorrektor. Mm. Heter typ, någonting blir fel. Vad heter det? Love my autokorrekt eller någonting. Love autokorrekt. Autokorrekt. En sak som jag tycker är så himla rolig, det är den här, om du skriver på typ engelska så finns det ju som en liten sån här suggestions. Det är så roligt. Som man kan sätta på eller inte. Damn you autokorrekt. Jag vill bara säga, jag kan fortsätta. Nej men ja, och det är så kul att skapa meningar med den där. Men damn you autocorrect. Mm. Och det är bara på engelska. Ja. Kolla om det är såhär, om det finns något. För det kommer att vara någon som var såhär. Man kan ju ändra så att det blir som ett kortkommando typ. Så att jag ändrar varje gång du säger nej. Det har jag sett flera som så här, har gjort sig med sina mamma och papper typ. Varje gång du skriver nej, typ no. Så har de ändrat till typ yes. Så att det var någon som hade skrivit så här. Mom, can I have a party on Friday? Och då skrev hon no. Och så bara, yes. Han bara, oh thanks. Hon bara, yes, yes, yes. Men hon menade skriva no. Hon bara, I meant to say yes. Fast hon menade säga, I meant to say no. Och bara, fuck, what is this? Så då barnen ändrat det på deras mobil. Så allting de kunde skriva var yes. undrar om det är svårt. Så svårt kan det inte vara. Det är jättehemskt. Berätta. Jag tycker inte det är så kul. Nu är det så här. Någon ska säga. Are you there yet? Yeah, sorry. I was just thinking. I really wanna break up. Nej! Nej! Han bara, oh. Lämna det hon eller han. Oh, you have to be kidding. You're dumping me through text. Fuck you, John. Are you 15, asshole? Oh, holy shit, no, babe, no. I meant I want to bulk up, not break up. Det finns en som har läst, och den ena säger, och den råkar säga typ att de ska göra slut eller någonting. Ja. Och så säger den andra, fuck you, spelar ingen roll, jag har ändå varit otrogen. Så bara, nej! Gud vad hemskt. Gud vad hemskt. Mardröm. Det hade kunnat hända, för man kan ju bli så arg om det är någonting, alltså sådär. Jag hade kunnat blivit så arg att jag bara såhär, ja, jag älskar ändå inte dig. Det kunde ha gått, oj då. Det kunde ha gått fel. Ja, men i alla fall. Det finns, du måste gå in på den sidan, för det finns vissa som är riktigt roliga. Det var någon, jag läste någon för länge sedan. Typ så här, när iPhone var nytt och det här var nytt, autokorrekt och sådär. Då var det något som en kille hade skrivit med sin mamma eller någonting. Och så var det något när barnet skrev, eller mamman skrev att hon skulle skriva att du har blivit accepted från skolan. Men, adopted? Ja! Nej! Och han bara, what? Och jag, why haven't you told me? Och sånt där. Det är bara som by the way. Oh my no! Det var så jävla roligt. Så mom, how could you say that to text? Åh gud vad jävlar. Ja. Då måste man ju dock förstå så här. Det måste vara, nu är det något fel. Men i och för sig, i början, när man liksom man inte bara kanske... läser och så bara... Och sen så, om han eller hon kanske inte hade iPhone, utan bara mamman hade iPhone. Ja. Bara såhär, what? Så här, vad är autocorrect apps? Ja, det är kul. Vad heter det på... Heter out... För det är ju... autocorrect, autocorrect. Heter det autocorrect? Ja, jag tror man säger så. Då bara att man stavar det med K. Ja, antar det. Jag tänker ju, jag vet inte att det finns ett annat ord för det. Nej. Än det. Ja. Ja, jag skulle på att säga apropå helger. Dålig så här övergång. Mellan två. Det tycker jag är jättesvårt när vi poddar. Hur ska man gå från ett ämne till det andra och det ändå ska bli snyggt? Men det jag skulle säga var att nästa helg ska vi åka till Brighton. En romantisk weekend. Ja. Vad heter det? Vi ska åka från fredag till... Nej. Vi ska lördag. Åka från lördag. Bra att jag vet. Lördag till söndag. Så det är bara en natt. Men vi har i alla fall bokat via Airbnb. Vi har typ två hela dagar. Vi har två hela dagar, exakt. Vi har bestämt oss för att åka tidigt på morgonen. Så att, och så har vi boende via Airbnb. Jaha, jag trodde du ville säga någonting. Nej, det var svårt så. Jag kan inte bara peta. I wanna say something. Men vad är det du vill liksom? Säg det då. Då. Nej, men vi har... Vad betalade vi? 900 totalt. Kronor alltså. Mm. Så att alla vet. Ja. Så 900 kronor för en natt. Men då har vi en lägenhet. Mm. Det är ingen stor lägenhet. Men alltså så här, vi kan laga vår mat själva. Exakt. Och frukost och äta ute. Och det exakt. Är det. För oftast är på Airbnb så kanske de hyr ut ett rum. Mm. Men det här är, och det här är, det ska ju ligga verkligen mitt i smeten. Ja, det ska vara att man ska se piren från typ fönstret. Mm. Så... Och vad är det kostade? Alltså det kostar ju typ buss, tiden. Tur, retur. Är det tur och retur? Nej, då är det tur. Ja, jag tror fan det. Det var 20 tillsammans för tur. Så 10 är tur och tur. Ja, 10 pund tur och tur. Buss. Bussen kanske tar 3 timmar. Mm. Ja. Asbra. Asmysigt att sitta på en buss och liksom säga... Ja, jag älskar landskapet här. Det är så himla, himla vackert med... För det är liksom lite... Det är inte kulligt... För det är väldigt platt. Det är så platt. Men det är ändå lite kullar. Ja. Förstår du? Det är lite dal. Och så är det grönt. Och det är grönt. Och så är det sten. På något. Alltså förstår du vad jag menar med det? Nej. Att det är så här murar. Jaha. Det gör att jag tänker mig. Hur gud, jag hade aldrig så här. Och det är sten. Det tror jag att det ska stenmurar. Vara. Förstår du vad jag menar? Ja, jag vet vad du menar när du säger murar. Den viktiga detaljen. Ja, det är mycket kor och det är mycket... Mm. Mysigt. Det är mycket djup. Nej, men det ser ju... Jag har alltid tyckt att det här landskapet är mycket vackrare än... Det är jättefint i Sverige, men det är ju inte... Det, fina, det är ju finare i södra Sverige när det är med öppna landskap. Jag tycker inte om skog så mycket. Nej. En del tycker det är jättevackert. Jag tycker inte att det är så... Jag tycker det är murrigt och lite mörkt. Lite läskigt. Jag är hellre öppet. Ja. Jag tycker mer om det här än bergslandskap också. Mm. Det kan också vara väldigt storslaget och fint. Men, ja. Storslaget och fint. Storslaget och fint. Exakt, så det gör ingenting att vara... Och speciellt så här, 10 punkt. Om man skulle åka tåg, okay, det kanske, då kanske det har gått 1,5 timmar eller 2 timmar. Ja. Men då kanske det kostar typ 40 punkt. Ja. Typ, så det är en väldigt stor skillnad. Det är ju värt pengarna liksom. Verkligen värt pengarna. Och vi kan och åka ser vi mer på några. Alltså, bussarna går ju hela tiden. Och man ser mer av landskapet än av tåg. Så har man säkert tunnlar och... Staff liksom. Staff. Så vi åker 7 på morgonen liksom. Mm. Kommer fram vid 10. Mm, precis. Det är perfekt. Och då har vi ätit frukost på bussen. Det är också mysigt tycker jag. Mm. Att man tar med sig. Men idag åt vi faktiskt frukost. Eller brunch mer. Mm. På ett av våra nya favoritställen. Mm. Som heter Number 32, The Old Town. Mm. I Clapham Common. Mm. Supertrevligt. Vi har varit där på drinka på kvällen bara. Men idag var vi på brunch. Mm. Så de har restaurang där uppe. Där nere är det restaurang. Så om man kan äta upp. Så, ja, det kan man äta. Men där är ju baren. Mm. Så att, det finns en bar där också. Ja, men alltså. Där ja, är ju, jag där. Ja. Och sen så har de även en terrass så att på sommaren man kan sitta där också för de har så här värmelampor och filtar och sådär, men på sommaren är det supertrevligt att sitta och ta där ute. Vi har pratat om det här i en av de första poddarna, men jag förstår. För det var det första baren vi gick till typ. Ja, en av de absolut första. Ja. Och det är enkelt för oss att ta oss dit. Ja, det är det. Om man åker till Clapham Common Station. Så där dit går tunnelbana. Men också en massa bussar från Clapham Junction. Och bussar från... Sa du det? Bussar från Clapham Junction. Du sa det? Ja. Ja. Så det tipsar jag verkligen att det är jättetrevligt. Ja, det är skön stämning. Mm. Vad åt vi? Vi åt... Jag åt avokado toast med feta ost. Och jag åt... Så gott! Ja, den var fin. Ja. Jag åt surdegstoast med så... typ avokado... Avokado, spenat... Typ, ja. Mm. Supergott var det. Men... Och efterrätt. Ja. Jag tycker om att sitta... Vi satt ju där från 11. Inte mer. 11, 12, 1, 2. Ja, 3 timmar. Men det är ändå lång tid för brunch. För att jag menar, brunch är ju inte så här. Så åt vi... Åh, de hade... Det var inte att det var buffé vi kunde ta flera gånger. Så det var ändå en rätt liksom. Exakt. Och när vi... Vad heter det? När jag för jag ville ha en juice. Och då frågades, vad har ni för juice? Och han bara... We have basically everything. Except cranberry juice. Och då så frågade jag om de hade grapefruktjuice. Och han bara, ja, pink grapefruit. Och då bara... Det är ganska sällan de har, alltså ställen har, kanske i och för sig på brunchställen, men det här är inget brunchställe. Nej. Det här är ju liksom ett restaurang, men de har också all day breakfast, så att brunch, det är typ samma sak. Ja, det är verkligen ett ställe vi rekommenderar att gå på. Ja, verkligen. Äkta blogg. Jag åt det här. Det var trevligt, jättemysigt, superbra. Superbra, älskar det. God tid, tipsa. 5 huvuden av... 5 huvuden toast skulle jag säga. 5 Vi kör. 5 Big Bens. Men då jag tänkte på... Det jag tänkte när jag sa det var så här... För när jag spelade in lite mindre... Så spelade jag och Frida och Fredrik in och så här... Vi spelade in jättemycket tv-shows typ. Och då var det Fredrik som sa... Någonting om någon film. 5 Fredrik huvuden. Alldeles i fan... Då har man lyckats i livet om man har sin egen. Så. 5 torsor. Så därför jag tänker alltid på det när jag ska säga någonting av 5. Och så blir det huvuden. Och så bara, nej, men det blir jättekonstigt. För här får du inte säga Fredrik huvuden. Nej, jag kan inte säga Fredrik huvuden. 5 jäskas. 5 jäskehuvuden. 5 gis. Fem Cs. Fem Is. Fem London Pots. Fem A. Fem LP. Fem LP. Ja, men hur många LP? Jag tycker att det här stället får... Vi börjar med det nu. Ja. LPs. Shit. Ja. Jag tycker att det får 4 av 5. 3,5 av 5. För det är inte så att det, inte, det finns ingenting jag kan klaga på. Nej. Men 5 är ju helt outstanding. Ja, då, men då är det så här, då, där ska man alltid gå. Ja, precis. Alltså, det är något så här helt otroligt ställe. Mitt får 3,4. Men det finns ju svårt att säga 3,5. 3,75. Ja, för 3,5 känns för lite. Men 4 känns fortfarande för mycket. Ja, för då är det nästan, då är det upp där. Ja. För det är inte så att jag måste gå dit varje en gång i veckan. Det är så himla gott. För det är inte det är så ju, speciellt. Nej, det är inte så himla speciellt, exakt. Och det är så här, det är bra pris. Ja, och det är något som är bra. När min kaffe, jag fick mitt kaffe jättesent. Mm. Eller så kom han så här, oj, du har inte fått ditt kaffe än. Jag bara, nej, han bara, okej, det kommer snart. Och det är, it's on the house, of course. Ja, exakt. Och då var så här, gud. Alltså att han bara sa det. Ja, du behövde inte ens vara, typ. Nej, och du behövde inte ens vara lite så här små missnöjd. Och det tycker jag var jättebra att jag fick det. Ja, det är väldigt, väldigt, men det tycker jag alltid har varit. Väldigt trevlig personal. Ja, trevlig personal, ja. Ja, så därför, och personalen väger upp också, så därför får den liksom 3,8. 3,8, ja. Ja. LM, LP. LM. 3,8 LP. Ja, 3,8 LP. Ska vi ha, egentligen borde vi köra av 10, men en sak som jag tycker är problem när man gör av 10, jag ger alltid allting 7. Aha. Tycker inte du att 7? Jo, 7 är ganska lagom. Är någon så här, 7. Ja, 7 känns så här, det är mer än 5, så det är mer än hälften. Ja. Men det är ändå inte... långt ifrån 10. Ja. Men därför tycker jag att det är så tråkigt att då kör jag, då gör jag allting alltid 7. Ja, och, det är så lite säkert. Ja, och plus att det är så jäkla mycket stort. Alltså så här, vad är då 8 och 7? Mm. Alltså, ja, eller hur? Vad, hur ska man definiera vad 7? Ja, 7 är bra. 8 är också bra. 8 är väldigt bra. Och 7 är bra. Alltså, ja, 7 är ändå så här. Och 5, 1 och 5 är så här grej 1. Men allting under 5 tycker jag då är skitdåligt. Dåligt. Ja, precis. Och så det då kan spelar inte ingen roll. Nej, exakt. Alltså 5 är ändå bra. Mm. Precis. Eller är det 5 medel? Det är jättesvårt. 5 tycker jag är okej, det var värt pengarna. Mm. Jag önskar 5 är så här. Jag hade inte gjort det, haft det ogjort. Nej, men jag skulle 4 skulle också kunna vara, jag inte haft det ogjort. Men jag skulle inte gå dit igen. Svårt. Och så här, jag skulle inte rekommendera det här. Är ändå ligger nästan på 4. Ja, exakt. 4 är så här, det är bara bra, men så här, gå till ett annat ställe, för det är alltså det är inte så fem, man bara... 5 skulle man ju kunna ge en annan chans, men jag skulle inte gå in på Hjälp och skriva en review. Nej. Det skulle jag inte göra på 10 heller. De flesta ställen är ju egentligen 5. Ja. Egentligen, om man tänker efter. Ja. Om du är på skalan 1 till 10. Ja, exakt. Ja. Nej, allting. 1 till 5. Jag tänkte, jag bara, nej. Vi är på den nu. Nej, men för att skriva en review, det har jag tänkt på. Mm. Man gör ju, när man läser reviews, då är det ju bara de som tycker att det är 0 eller 1. Det är eller de som tycker det är otroligt. Ja, okej. Okay, ja, fast det är inte lika ofta. Det är det mest negativa. Om jag tycker något är helt otroligt, då är inte jag gå in på Hjälp och skriva den. Nej, jag tycker ofta att det känns som att när det är helt otroligt, då är det någon som har gått in och... Som känner den som äger eller äger. Eller äger, ja, exakt. Det är de som jobbar där som bara... För man, otrolig man, personal! Dricksa! Men man tycker något är så jäkla bra... Då kanske man rekommenderar sina vänner och bara, gå, ni måste gå hit, men inte skriva en recension. Eller jag skulle inte göra det. Nej. Nej. Det kanske man borde göra. Det är nog lite av en generationsfråga. Det känns mer som att så här, våra föräldrar skulle kunna säga, ja, nu ska jag logga in mig här och skriva en liten recension. Ja. Mm. Men många av de ställen som jag tycker typ är bra har ändå ganska bra alltså att det är ofta så här, det är ofta turister. Det är ofta så här, greetings from Italy. Ja. Go here. So very good food. Good stuff. Gode. Ja. Ja, nej men vad sa det här, vi då? Det här var en lugn podd. Ja, men 4,75. 4,8. 4,8 LP. Nej, 4,3 LP. Det var lite mycket. 3,8 LP. Mm. Ja. Börja med LP då. Go there or be square. Hashtagga LP. Ska man inte säga go there. Be there or be square. Ja, ja, hörni. See ya. Ain't gonna be ya.